यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 16 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भिनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शांति चाहता है, सुख चाहता है, एक आनंद चाहता है, एक लाभ चाहता है। सबसे बढ़कर वो लाभ मिल जाए, परंतु इस बात की तरफ ध्यान कम देता है। हर एक मनुष्य ख्याल नहीं करता है, वह माता कैसा हो जाए सुखी हो जाऊंगा, धन हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, मान हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, आदर पा जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वाह वाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को मानने वाले बहुत आदमी हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे तरह तरह की ये कल्पना करता है। इन बातों से कभी सुखी होंगे नहीं। ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, थोड़ा ध्यान दें तो उत्पत्ति वाली वस्तुओं से ही सुखी होता है ना, एक संयोग होने वाली वस्तुओं से ही सुखी होता है ना, एक संबंध हो जाए तो सुखी हो जाऊं, इसी बात में रहता है ना। ये संयोग होगा है वो वियोग होगा, जो संबंध होगा है वो संबंध टूटेगा, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा। आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है, ये बात ध्यान दें आप लोग। ये शरीर तो सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है। आपने सुना होगा, सुनते ही हैं और सुना भी है, एक परमात्मा है, जो परमात्मा तत्व है उसका कभी नाश नहीं होता और कभी वो उत्पन्न नहीं होता। सृष्टियां अनेक बार उत्पन्न और एक बार नष्ट होती रहती है सबकी सब, पर वो परमात्मा हर समय रहते हैं। समय उनके सामने उत्पन्न और नष्ट होता है, जो काल है समय है इसका आदि और अंत होता है, परमात्मा का आदि अंत नहीं होता। जो नित्य निरंतर रहता है, आस्तिक लोग जिसको मानते हैं, कभी उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वो नित्य निरंतर रहता है। वो रूप कई धारण कर ले, अवतार धारण कर ले, कई रूपों में प्रकट हो जाए, परंतु वो स्वयं रहता है, उसी के अंश आप हैं। जो भाई बहन बैठे हैं उसी परमात्मा के साक्षात अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि है, सनातन है, सदा रहने वाला है। ये जीव रूप बना है, परमात्मा का बना नहीं है। परमात्मा का तो है और जीव रूप से बना हुआ है। ये बनावटी चीज ठहरेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं। जो बनी है वो बिगड़ जाएगी, पैदा हुआ वो नष्ट हो जाएगा। कई बार कह उगे सोही हाथ में फूलिया सो कुमलाय, चिड़िया देवल डह पड़े जाया सो मर जाए। सूर्य उदय होता है तो वो अस्त होता है, फूल खूब खिलता है तो वो भी कुमला जाता है, और संयोग होता है उसका वियोग होता है, और जाया समय जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। जितने जितने ऊंचे ऊंचे मकान बनाए बने हुए सब नष्ट होने वाले हैं। सब ही सब नष्ट, परिवर्तन होता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। एक वो परमात्मा नहीं बदलता जिसके सहारे पर ये सब चलते हैं, वो ध्रुव होता है। जैसे नक्षत्रों में ध्रुव है, ऐसे वो ध्रुव है, अचल है, अटल है, सदा है, जो का त्यों है। उसी के अंश आप हम हैं, हम जितने गए स्वयं उसी अंश है। ये शरीर स्वयं नहीं है, ना स्थूल सही है, ना सूक्ष्म है, ना कारण, ये शरीर अपना नहीं है। ये उत्पन्न विनाश होने वाले हैं। आप अविनाशी है, इस तरफ ख्याल कम करते हैं। आगे नहीं, शरीर को ही मैं मानते हैं। इस बात से शरीर के उत्पन्न होने से मेरी उत्पत्ति हुई और शरीर मर जाएगा, हम मर जाएंगे। शरीर उत्पन्न और नष्ट होता है। आपके सामने बालक से जवान और बूढ़ा हो जाता है तो ये रहने वाला नहीं, ये बदलने वाला है। आप वही हो। विचार करें तो सबका ये अनुभव है कि मैं बालक बने ऐसा था, आज ऐसा हूं। तो ऐसा ऐसा तो बदला है, पर मैं वही हूं जो बालक बन में था। ये अनाधिकार से सदा से ये है। इस बात सनातन ममेई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। उस सनातन नित्य तत्व में आप स्थित हो जाए। और सज्जनों, सच्ची बात है कि सबके सब नित्य तत्व में ही निरंतर स्थित हैं, पर अपने को मानते हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाले शरीर को। इसके साथ शरीर जिसको मानते हैं अपना, शरीर उत्पन्न नष्ट होने वाला है, आप उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं है। तो आपको उत्पन्न और नष्ट वाले सुख से कभी शांति मिलेगी नहीं। धन आया तो चला जाएगा, कुटुंब हुआ तो वो चला जाएगा, सम्मान आया तो चला जाएगा, महिमा हुई तो ही चली जाएगी, बल मिला तो ही चला जाएगा, शरीर मिले ये भी चले जाएंगे। जो मिले हुए बिछड़ने वाले हैं, संयोगा वियोगांता, संयोग जितने गए वियोगांत, अंत में वियोग हो जाएगा। तो जो है परमात्मा उसको प्राप्त है। दो बात बहुत विचित्र है, बड़ी सच्ची है। सीख तो लेते हैं हम, परंतु उसका अनुभव बहुत कम करते हैं। नित्य प्राप्त स्थित को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति से ही निवृत्त होना है, बात इतनी है। ये निवृत्त हो रहा है संसार सब। मेरी मेरी कहने वाली चीज तो छूटती है, परंतु इसके साथ मैं कहने वाली चीज भी बदल जाती है। शरीर को मैं कहते हैं, मैं बाल हूं, फिर मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, ये बदलता रहता है। और आप स्वयं रहते हैं, वो रहने वाले परमात्मा के आप साक्षात अंश है, और निरंतर रहने वाले उसके साथी हैं, उनके संबंधी हैं, उनकी जाति के हैं, उनके बिरादरी के हैं, उनके संबंधी हैं आप। ये नष्ट होने वाले के संबंधी आप नहीं है। नत्वेवाहं जातुनाशं नत्वं नेमे जनाधिपा नचैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। गीता कहती है भगवान कहते हैं अर्जुन से नत्ते वाम जातुनाशम, कभी मैं नहीं था ये बात नहीं, कभी मैं नहीं था ये बात नहीं, मनुष्य सदा रहने वाला हूं। सीधी बात सदा रहने वाला कह देते परंतु उससे उतनी दृढ़ता नहीं होती। सदा नहीं रहने वाला नहीं हूं, ये दो जो नहीं कहते हैं वो है को दृढ़ करते हैं। मनु ये सत्संगति का स्थान है ये नहीं है, ये बात नहीं है, मनु बिल्कुल है ये। तो मैं कभी नहीं था ऐसी बात नहीं है, और तू नहीं था ऐसी बात नहीं है, और ये राजा लोग हैं वो नहीं थे ऐसी बात नहीं है। तू का तू मैं और राजा लोग ये सब सेना वाले अभी मौजूद दिखते हैं, पहले नहीं थे तो ये शरीर नहीं थे। अभी जितने राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, सेना दोनों तरफ से खड़ी हुई है, ये सब सैनिक पहले नहीं थे, इस रूप में नहीं थे, पर नहीं थे ऐसे नहीं है, मनु थे जरूर इस रूप में नहीं थे, परंतु ये रहने वाले पहले थे। तू मैं राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, तो नहीं थे ये शरीर में तो नहीं थे, परंतु ये बात नहीं है इस शरीरों से पहले भी हम थे और अब भी तुम और हम राजा लोग हैं, अतः परम इसके बाद भी न भविष्यामः इति न तू, तू मैं राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं, मतलब ये ऊपर की चोली नहीं रहेंगे, ये रूप नहीं रहेंगे, अपन वो रहेंगे, ये बात आप भारतवर्ष में बड़ी सरल सीधी सब मानते हैं इस बात को। जो बड़े मर गए उनको भी पानी देते हो, पिंड देते हो, उनके नाम से भगवान का नाम लेते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, उनको पुण्य अर्पण करते हो, तो ये बात सबके बात बैठी हुई है मन में कि वो चले गए वो भी नहीं है, इस बात नहीं है, वो है और अभी है ही शरीरों से, और बाद में भी हम रहेंगे। हमारी जो असली संस्कृति है वो नित्य मानने वाली हमारी संस्कृति है। अभी दान पुण्य सत्संग करते हैं, इसका नतीजा आगाही हम भोगेंगे, रहेंगे। बहुत मामूली बातों में भी ये नित्यता हमारी प्रकट होती है, हमारा व्यवहार ऐसा है। तो सज्जनों यहाँ जैसे चीज चाहिए वहां भी चाहिए, परंतु यहाँ है जैसी चीजों से वहां फायदा नहीं होगा। यहाँ धन मिल गया मनुष्य हो जाता है, बेटा पोता होते हैं मर जाते हैं, संबंधी हो जाते हैं चले जाते हैं, धनी से गरीब, गरीब से धनी, ये होते ही रहते हैं। ऐसे नहीं, नित्य निरंतर रहने वाले वो परमात्मा है, वो हमारे असली है, जिसके हम अंश हैं, वो नित्य है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे पिता परमात्मा अविनाशी है, ऐसे आप भी अविनाशी हैं। जैसे वो परमात्मा वैसे आप हैं। चेतन जैसे वो चेतन है, ज्ञान है उसमें, वैसी चेतनता भी आप में है। और अमल शुद्ध है, निर्मल है, आप स्वयं स्वयं निर्मल है। ये मल लगा हुआ है संसार की आसक्ति कामना वासना तृष्णा से, संसार को साथ में माना, ये मल है, ये दोष है, ये मैलापन है, ये मिला हुआ है मैलापन। आप नहीं ऐसे, अमल मल रहित है और सहज सुख राशि है आप, स्वतः स्वाभाविक सुख है। दुख अस्वाभाविक है, दुख आगंतुक है, और आप सुख रूप से सदा आनंद रूप है। सुख राशि रास होती है बड़ा ढेर, ऐसे सुख के आनंद की आनंद के ढेर, आनंद कोरा आनंद यार, सहज सुख राशि। सो माया बस भय गुसाई, माया के बस में हो गया, जो उत्पन्न नष्ट होने वाले के बस में हो गया। आप धन आता है जाता है, मान आता है जाता है, सही जमता है मरता है, संयोग होता है वियोग होता है, राज्य मिलता है चला जाता है, संपत्ति मिलती है, वाह वाह मिलती है, चली जाती है, आदर मिलता है, चला जाता है, ये चले जाने आने जाने वालों के साथ में रहकर वैसे ही हाँ में हाँ मिलाकर मुफ्त में दुखी हो रहे हैं। इस वास्ते वो नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के साथ आप चले जाए, परमात्मा को सुख हो जाएगा, आपको सुख आ जाएगा, शांति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते सज्जनों, उत्पन्न होने वाली चीज में फंसो मत। यह सब परिस्थितियां आने जाने वाली है, सुख दुख आने जाने वाले हैं, राज्य आदि जाने वाले हैं। आप सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे अपने आप को आप स्वरूप सुख समझो। आप पहले भी थे, अब भी रगड़ी रहेंगे। तीन जन्मों की बात हर एक मनुष्य के आई हुई है। हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, ये वैदिक संस्कृति है। पहले कर्म किए उन कर्मों का फल अभी आ रहा, अभी कर्म का फल अगाड़ी मिलेगा, ये बात बैठी हुई है। तो पहले वाले कर्म किए थे वो भोगते हैं, तो पहले हम थे और अभी किए हुए कर्मों को अगाड़ी भोगेंगे, तो अगाड़ी आप रहेंगे और अभी आप सब कुछ है ही, इसमें संदेह नहीं। इस वास्ते सज्जनों, ये उत्पन्न नष्ट होने वाली चीजों में फंसो मत। ये धोखा होगा, विश्वासघात होगा, विश्वास वो अभी जैसे वो याद करो। जैसे गजेंद्र कहा, गजेंद्र ने यह कष्ट ने सो बलिंद, कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक है और सबसे ऊपर है, सबसे निर्भय है, मौत भी उससे डरती है, वो मौत भी लोगों को ले जाने के लिए व्यस्त होती है, वो भयभीत होती है, मृत्यु धावती पंचमा। यह सब दौड़ रहे हैं, नष्ट होने वाले हैं। वो परमात्मा है, उसके साक्षात अंश आप। अब केवल होना है भगवान के सन्मुख। अभी बड़ी गलती यह है कि हम नाशवान पदार्थों के सन्मुख है, धन मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए, ये सोचते रहे कि मिल जाएगा वो तो रहेगा नहीं, मिला हुआ तो वियुक्त होगा ही, जो पहले साथ में नहीं था फिर मिला है तो मिली हुई चीज तो बिछड़ेगी, ये संयोग तो वियोग होगा, आने वाली चीज हमारे क्या निहाल करेगी। थोड़ा सोचे तो बड़ी सीधी बात है, अरब खरबलों द्रव्य है और उदय अस्तलों राज। अरब खरबलों, अरब खरबा आपके पास रुपये पैसे बहुत, धन सम्पत्ति रत्न सोना चांदी बहुत आपके पास है, अरब खरबलों द्रव्य है और उदय अस्तलों राज। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, वो आपके राज्य में अस्त भी न हो, भूमंडल के चारों तरफ आपका राज्य सबका सब हो जाए, पर तुलसी जो निज मरण है तो अब कहीं का जब मर जाओ तो क्या काम आएगा। ही बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, मन सभी शरीर चला जाएगा तो ये तो जाएगा ही। ये बड़ी निस्संदेह बात है, ध्यान कम देते हैं। ये शरीर रहेगा नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, ये बदलेगी क्यों? बदल के हम देखते आए हैं बचपन से आज तक, देखो कितनी परिस्थिति बदल गई। तो ये नित्य कैसे रहेगी? ये रहने वाली है ही नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। तो किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो? निर्भय हो, कुछ चिंता ही नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। मन हम ऐसे जीते ही रहेंगे, मालूम होता कि मरने मरने वालों का वो मोहल्ला और है, उधर उधर के मरते हैं, हम थोड़ी मरते हैं। सज्जनों, सब कुछ आना पड़ेगा। इस वास्ते अपने साथ साथ चलने की चीज ले लो। साथ क्या जाएगा ये सोचने की बात, साथ जाएगा स्वभाव, आदत। जो आदत बन गई है, जो स्वभाव बन गया है, वो साथ जाएगा, वो यहां नहीं रहेगा, वो तो जाएगा साथ। स्वभाव, आप जहां जाओ आपका स्वभाव साथ रहता है, प्रकृति साथ रहती है। आप देखते हैं धन हो जाए तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, जमीन जायदाद नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, पर स्वभाव आपका रहेगा, आपकी आदत स्वभाव वो शुद्ध बना लो, सब जगह आराम होगा, आनंद होगा, सुख हो जाएंगे, और आदत बिगड़ गई तो सब जगह दुख पाना पड़ेगा। बिगड़ी हुई आदत का आदमी ना माँ बाप को अच्छा लगना, स्त्री पुत्र को अच्छा लगता है, ना भाई भतीजों को अच्छा लगता है, स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। स्वभाव शुद्ध और निर्मल होता है तो सबको अच्छा लगता है। ये जो संत महात्मा हो गए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, उनमें विलक्षणता क्या थी? स्वभाव शुद्ध था। स्वभाव जिनके याद करने से शांति मिलती है। ये शांत संस्मरणात सूत सद्य सिद्धि वे गृहा, जिनके याद करने से घर के घर पवित्र हो जाए, ऐसी पवित्र याद करने से हो जाए, ऐसे संत हो गए। सनकादिकों को याद करो, भगवान शंकर को याद करो, नारद जी को याद करो, सुखदेव मुनि को याद करो, कितनी एक शांति मिलती है। भगवान को याद करो, भक्तों को याद करो। स्वार्थ मिंत सकल जगमाई, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, आपसे कुछ भी न चाह करके आपका परम हित करने वाले हैं। नारायण ब्रज राज कुमार सू बह गई कर पहचान, उससे पहचान करो, उनसे संबंध जोड़ो, वो टूटने वाला है नहीं, वो खास अपना है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़े चले जब हंसा, ये कोहने कहाँ जा समाया है, वो बताओ महाराज। जिससे ये विषुद्धता से दुखी हुआ है, उसी को मिलने से ये सुखी हो जाएगा, यहाँ से ये सुखी नहीं होगा। कोयला काला होता है हाथ में लेने से हाथ काला हो जाए, ऐसा कोयला कब हुआ है? अग्नि से बिछुड़ने पर हुआ है। अब इनको कितना ही शुद्ध बनाओ वो साफ होगा नहीं। कोयला हो नहीं उजला, सौ मन साबुन लगा ले सफेद हो जाएगा। तो क्यों काला पड़ा है? जिसे बिछुड़ने से काला, तो आग में रखे तो चमकने लग जाएगा। जितना जितना आग में रहेगा चमक उठेगा। ऐसे आप अगर जिससे बिछुड़ने से काले हुए उसके साथ मिल जाए तो चमकने उठने लग जाए, ऐसा प्रकाश हो जाए, लोगों को सबको आश्चर्य हो जाए, अंगार चमकता है। उसे बिछुड़ने से काला हुआ है, उससे विमुख होने से हुआ है। अब बह पड़ेगा कि धन से हो जाएगा, सम्मान से हो जाएगा, उसको पद मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, ऐसे सुख हो जाओगे, कैसे हो जाओगे? इनके बिना काले नहीं हो आप, धन के न होने से। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्य, केचित् वदन्ति जनहीन जनो जघन्य, के जो नीचा है के धन नहीं तो नीचा है, के किसके पास जनता नहीं तो वो नीचा है, परिवार नहीं तो नीचा है, ऐसे किसी ऐसा कहते हैं। व्यासो वदति अखिल वेद विज्ञ, व्यास जी कहते हैं सब शास्त्रों को जानने वाला, सब जनता वाला भी, नारायण स्मरण ही न जनो जगन्य, भगवान का स्मरण नहीं है तो नीच हो, क्या काम आवेगा ये? अरब खरब लो द्रव्य उदय स्तनो राग तुलसी, जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, ये मरने वाले ही मरने वाले, हम शरीर दिए बैठे हैं इतने, वो तो क्या होगा, स्वयं मरना है। कोई कहते तुम्हारे को करोड़ रुपए देंगे, अरब रुपए देंगे, अभी काट देंगे तो मर जाओगे, तो हम क्या काम आया? एक दिन जाना है, ये बात निश्चित है, तो क्या करें? स्वभाव को शुद्ध बनाओ, सीधी सादी बात है। जहां रहें दया करें, कृपा करें, सबका हित करें, सबकी सेवा करें, कैसी मौज की बात रहेगी, कितना आनंद रहेगा, स्वयं को शांति मिलेगी। अपना स्वभाव बिगड़ने से अपने को खुद खुद उपाना पड़ता है। अरे स्वभाव है ठीक तरह से, खास दो काम है, खास भगवान को तो याद रखना और दूसरों की सेवा करना, औरों को सुख पहुंचाना, ये खास दो बात। भगवान का स्वरूप आप चाहे जैसा मान ले, सगुण माने, निर्गुण माने, साकार माने, दुर्जी माने, चतुर्भुजी माने, सहस्रभुज माने, निराकार माने, निर्गुण माने, सगुण जैसा आप चाहे वैसा मानो। देखो बिना देखे हम आदमी को भी नहीं पहचानते तो भगवान को कैसे पहचान लेंगे, कभी देखा नहीं। परंतु है एक ऐसी चीज, सुना एक परमात्मा है, उस विषय में भगवान कहे तू मेरे असली रूप को धारण कर, तू निराकार मान ले, मेरे ब्रह्म मान ले, मेरे सगुण निर्गुण मान ले, तो मान नहीं सकते हो आप। जब तक उसका साक्षात्कार न हो जाए तब तक उसको पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो अगर ऐसा कायदा करे पहले भगवान दर्शन दे दे, फिर हम चिंतन करें उसका, तो भगवान के भक्त के बात हुई कि महाराज पहले आप दर्शन दे दो फिर हम आपका चिंतन करेंगे, अथवा पहले चिंतन करें फिर दर्शन दे दो, दो बात है पंचायती पड़ी। तो भगवान कहते हैं कि पहले मैं दर्शन दे दूंगा और चिंतन करने में कहीं भूल हो जाएगी तो कान पकड़ा जाएगा कि तुमने ऐसा दर्शन था, मेरे जैसा रूप था वैसे ध्यान कर। हम मामूली बात भूल जाते हैं, अभी अचानक पूछे गए कल शाम को क्या खाया था तो याद करना पड़ेगा, फिर भूल जाओगे। आज से 10 दिन पहले आपने भोजन क्या किया था नहीं बता सकते, तो भगवान का रूप पहले और भूल जाओ तो भगवान कान पकड़े गए मेरा ध्यान नहीं करता। तो भगवान ने ये कायदा नहीं बनाया, हम लोगों के सुख के लिए कायदा एक बनाया है बहुत ही सरल सबके लिए। आप आज दिन तक जो सुन चुके हो, मान चुके हो और शास्त्रों में आ चुका है, जैसा आपके निश्चय में हुआ कि भगवान ऐसे हैं, आप उसी रूप को ध्यान करो, असली भगवान मिल जाएंगे। कितनी सुगम बात बताई, आज दिन तक जितना पढ़ा है, सुना है, समझा है, माना है, विश्वास किया है कि भगवान ऐसे हैं, वैसे ही आप मान लो। और नाम से पूछ गया, जो नाम को प्यारा लगे, आपको अच्छा लगे, जो गुरु महाराज ने दिया है, जिस संप्रदाय में हो, जो आप जपते हो उसी नाम को जपो और उसी रूप को याद रखो, ये चेष्टा करो, असली भगवान मिल जाएंगे। कितनी सुगम बात है, सीधी शादी, आपने जैसा रूप समझा है वैसा मान लो और उसको याद रखो। सबसे सुगम बात क्या है, गए साल की बात आप याद होगा, मेरे को पूछा था, मैंने कहा भगवान कैसे आप कैसे मानते हो, तो किसी ने ये पूछना चाहिए नहीं, मैं एक भाई ने पूछ लिया तुम कैसा मानते हो, तुम भगवान को कैसा मानते हो, ये पूछना नहीं चाहिए, किसी की पोल निकालनी नहीं चाहिए, सभ्यताओं बात करनी चाहिए। हम पूछे तुम्हारे पास धन कितना है, तो धन भी आपने बात है तो अपने इष्ट का नाम बता दे, कोई सरल बात सीधी है, कैसा मानते हो, मैं है मानता हूँ है। अब सब आदमी है मान लो, मैं मानता हूँ है, अब तो शुरू हो जाएगी नहीं बात। मेरे को पूछा तुम कैसा मानते हो, मैं है मानता हूँ, जो है पड़ा भगवान में ही है। अब ध्यान देकर सुनना, जो बात बढ़िया बहुत है, ये थंबा है कि ये मनुष्य है कि ये ईंट है कि चूना है कि पत्थर है कि मकान है, गाय है कि भैंस है कि भेड़ है कि बकरी है कि सर अच्छा है कि मंदा है सब में त्रवला। भेड़ बकरी अलग अलग है एक है, गाय भैंस अलग अलग है एक है, जड़ चेतन दो है एक है, स्थावर जंगम दो है एक है, ये साधु है दुष्ट है एक है, ये देवता है ये भूत है ये पिशाच है, ये कुछ है ऐसा, पर है मैं रहेगा सभी, तो है वो परमात्मा है, कैसा है हम नहीं जानते, है ये सब का अभाव होता है, है का अभाव नहीं होता कभी। सब जितने बने हुए हैं ये बिगड़ेंगे रहेंगे नहीं, है बिगड़ेगा, मनुष्य है, बाल दूध के मुर्दा है, फिर के राख है, फिर के दूर है रेत है, वो है तो मिटेगा ही नहीं, है जो का जो रहेगा, तो जो का जो रहने वाला परमात्मा होता है, इस बार है को बालिक है परमात्मा, और वो मेरे है मेरे, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं रहेगा, ये जल चला जाएगा, परंतु तो है चला दे जाएगा, उस है के ही अंश आप लोग सब जितने उस है के जो है एक परिपूर्ण उस है के अंतर्गत तीन लोग है चौदह भुवन है अनंत ब्रह्मांड उस है के अंतर्गत है जैसे सब आकाश के है सभी आकाश में ऐसे उस है के अंतर्गत है उस है को हम मानो है वो हमारा है ये नहीं है ये हमारा नहीं है जो नहीं है वो नहीं है हमारा नहीं है वो नहीं कैसा है ना तो नहीं रहेगा है कैसे हो जाएगा वो हमारा नहीं है जिसका नहीं होता है पहले नहीं है पीछे नहीं है बीच में है वो तो है नहीं भाई सपना पहले नहीं पीछे नहीं केवल सपनावस्था में है तो वो नहीं है नहीं पढ़ाई उसमें सच्चा है पढ़ा सच्चा नहीं है ये शरीर पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे तो है स्वयं आप रहेंगे है रहेगा है मिटेगा ना किसी में ब्रह्मागन तन बीच में मत घर काटे कोई उलट काल को खात है हरिया गुर्गम होए उस तत्व की मौत आ जाती है को पकड़ दो मौत की मौत आ जाएगी मौत मर जाएगी है नहीं मरेगा ये केवल इतनी बात है वो है हमारा है हमारा है वो है हमारा है तुम्हारा कौन है कि जो है वो हमारा है हम किस गए हैं हम तो है उस गए हैं ये शरीर के हम नहीं शरीर हमारा नहीं शरीर तो हमारे सामने बच्चा था जवान हुआ बूढ़ा हुआ सामने रोगी हुआ निरोग हुआ कभी सुख हुआ कभी दुख हुआ ये तो बदलने बदलने हम थोड़े ही हैं हम तो वैसे के वैसे हैं वो है किस गए उस परमात्मा के कैसी विलक्षण बात है ओ है निश्चित जगह है जो समझ गए है वो हमारा है हम किस गए हैं जो है उसके हम है हमारा है का संबंध है हमारा नित्य संबंध है नहीं है उसका हमारा संबंध नहीं है शरीर नहीं होता है पेश नहीं होता है देश नहीं होता है काल नहीं होता है व्यक्तियां नहीं होती है वस्तु नहीं होती है परिस्थिति नहीं होती है सुख नहीं होता है दुख नहीं होता है अरे सब बदलने बदलने बदलने बदलने वाला हमारा नहीं है हम रहने वाले हैं तो रहता रूप सही कर रखो बहता सघन पहीजे जो रहने वाला है वो हमारा है तू हमारा है एक परमात्मा है सब में रहता है वो है झोंका क्यों है ये सब बदलते रहते हैं वो है झोंका क्यों रहता है आकाशवत सर्वगत नित्य ये पोलाट है ना ये पोलाट इसको आकाश कहते हैं ये है जो है बीच में कई आ जाए वर्षा आ जाए बदल आ जाए गल न होने लगे बिजली चमकने लगे जल बरसने लगे ओला बरसने लगे थोड़ी देर पर सब सफा हो जाए आकर है जो कहती हूँ न आकाश गीला होता है न आकाश जलता है कितनी अग्नि जल आकाश जल जाएगा कितनी वर्षा वर्ष गीला हो जाएगा क्या होगा जी इसको वो जो जला नहीं सकता गला नहीं सकता चला नहीं सकता काट नहीं सकता तलवारों खूब चलाए तो आकाश घट जाएगा ऐसे ही आप जो है रूप से वो मरोगे नहीं और है रूप से अंश है आप सब कहते हो मैं हूं तो हूं ना है कही है मैं होने से हूं कहते हो तो है रूप आपका साक्षात है और वो इष्ट है जो सबका है सब में है वही हमारा है जो सबका होता है वही हमारा हो सकता है और किसी का है और किसी का नहीं है वो हमारा है ही नहीं निश्चित बात समझो किसी का है किसी का नहीं है वो सबका कैसे हो सकता है हमारा वही हो सकता है जो सबका है सबका है वही हमारा है किसी का है किसी का नहीं है वो हमारा नहीं है ही नहीं वो बहम पड़ेगा रीत रह जाओगे बहम हो जाएगा रीत रह जाओगे खाली रह जाओगे मिलेगा कुछ नहीं वो हमारा है ही नहीं तो है ही नहीं उसमें क्या रीतते हो उसमें क्या राजी होते हो भाई ये तो है नहीं ये तो बिगड़ जाएगा जो है सदा रहता है नित्य निरंतर रहता है वो है देवताओं में ही है राक्षसों में ही है असुरों में ही है भूत प्रेत पिशाच में मनुष्य में और मरने में जन्मने में वो है मरने में है जन्मने में ही है वो है हर समय है जैसा जैसा है जन्मना मरना बीच में होता है संयोग और वियोग बीच में होता है बीमारी स्वस्थता बीच में होती है धनवत्ता निर्धनता बीच में होती है संयोग और वियोग बीच में होते हैं है तो है जो का त्यों ही रहेगा वो हमारा इष्ट है उस रूप को आप साकार मानो तो भी ठीक है निराकार मानो तो ठीक है वहम है कि निराकार बड़ा है साकार बच्चा है तो बड़ा मानो उसको आप मान लो कोई हर्ज नहीं सब है कि अंतर्गत आ जाएगा वो नित्य है, ये शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, बात हमारे देखने में आती है। प्रत्यक्ष में हमारे शरीर को देखते हैं, हमारा शरीर बदल गया, तो बदलने वाला हमारा कैसे हुआ? शरीर बदल गया, आप नहीं बदले हो बाबा। आप छोटे थे वो याद, बड़े बूढ़े हो, जो पढ़ते थे वही कार्य करते हो, आप वही हो। वो है के अंश आप है हो। ये शरीर संसार का अंश है, प्रकृति का। अब इस संसार से आप अलग शरीर को मानकर मेरा मान लिया, ये फंस गए। वहम तो होता है कि हमने धन लगा का करोड़ों रुपए कमा लिए, हम बड़े हो गए। ये वहम हो गया, राम ना सत्व से फूंक निकल जाएगी, कुछ रिकॉर्ड ही एक बार मिलेगी। राज्य संपत्ति वैभव पद अधिकार मिनिस्ट्री रहेगी? ये तो रहने वाली नहीं है। रहने वाला तो वो है जो सब में है। संसार नहीं उत्पन्न हुआ तो भी वो है, और उत्पन्न हो गया और बहुत हो गया तो भी वो है, और सब नष्ट हो गया तो है, ज्यों का त्यों ही है। सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है, क्योंकि आंख नहीं का अंश है, नहीं के अंश से है कैसे दिखे? नहीं का अंश नहीं को देखोगे, जैसे आंख रूप को देख सकती है, शब्द को नहीं देख सकती। शब्द को कान पकड़ सकता है, जीभ नहीं पकड़ सकती, ना आंखें पकड़ सकती है। सजातीयता होती है, तो इन इंद्रियों से अंतःकरण से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान को देख सके, पर भगवान की इतनी विलक्षण ताकत है, आपके नेत्रों के सामने भी आ जाते हैं, आपके स्पर्श के सामने आ जाते हैं। आप परमात्मा तक नहीं पहुंचते, मन परमात्मा आप तक बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। आप चाहे तो रूपवान बन जाएंगे भगवान, बड़े सुंदर रूप हो जाएंगे, धारण कर लेंगे। इन अनंत शक्ति है, ये धारण करेंगे तो एक देश हो जाएंगे। मैं कहता हूं अग्नि है, उसको हजार लाख जगह आप अलग अलग प्रकट कर लो, क्यों अग्नि कुछ कम हो जाएगी? कहीं रहने वाले अग्नि कमजोर हो जाएगी? इधर आ गई बिजली का वेग आता है, उसमें बहुत ज्यादा वेग खेच दिया जाए तो ये बत्ती कमजोर पड़ जाती है। ऐसे भगवान प्रकट हो जाए तो कमजोर नहीं पड़ते, वो है ज्यों ज्यों रहते हैं, ऐसा ऐसा होता है, वो है ज्यों के त्यों है। अरे वो हमारे आपके हैं, वो सबके हैं, दुष्ट के भी हैं, सज्जन के भी हैं, संत के भी हैं, दुर्जन के भी हैं, सज्जन के भी हैं, स्त्रियों के भी हैं, पुरुषों के भी हैं, पशुओं के भी हैं, पक्षियों के भी हैं, देवताओं के भी हैं, राक्षसों के भी हैं, भूतों के भी हैं, प्रेम प्रेतों के भी, सबके वो परमात्मा है, सब में है, वही हमारा असली है। जो सबका है वही हमारा हो सकता है, किसी का किसी ने वो हमारा कैसे होगा? वो मिल जाए तो निहाल क्या करेगा? कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, वो तो नहीं है, किसी का नहीं है, वो नहीं है, और कहीं है कहीं नहीं है, वो नहीं है। जिसका टुकड़ा हो गया वो कैसे रहेगा? वो सबका है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब दुख में है, सुख में है, संयोग में है, वियोग में है, वो है ही है, रहेगा। उसको कोई बर्तन इधर बदल सकता नहीं, वो हमारा है। अभ्यास करो, देखो, सुनो, समझो, मानो, वो मानो तो वैसे ही हो जाएगा। आप अगर चाहो कि हम बात करें तो बात करें तो जबान में वो नहीं आ सकता, परंतु वो जबान में आ सकता है, हमारी जबान उसको नहीं पकड़ सकती, पर जबान में वो आ सकता है, वो सर्व समर्थ है, वो आपको दर्शन दे सकता है। आप अपनी शक्ति से देखना तो नहीं देख सकते। नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते न शास्त्रों में लिखा है। बहुत पंडित होने से वो नहीं मिलता है, बुद्धिमानी से वो नहीं मिलता है, ये मैं ऐसा प्रवृत्ति जिसको वो स्वीकार कर देते सामने आ जाता है। तो आप स्वीकार कर लो उसको, एक कोई वो एक हमारा है, प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल भोले भाले आदमियों के सामने प्रकट हो जाए, बड़े बड़े विद्वानों के सामने प्रकट हो जाए, पापियों के सामने प्रकट हो जाए, पुण्यात्मा के सामने प्रकट हो जाए, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य हो, जहां जीवन गुरु नहसो धरे तेज प्रकट हो। जहां ये निश्चय वहीं प्रकट हो जाते हैं, जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाए। अब प्रहलाद जी महाराज के सामने खंभे में से निकल आए, न मृग न मानव न मनुष्य है न पशु है, ऐसा नए ढंग का। अब पहला प्रहलाद जी ऐसा ध्यान क्यों करते थे, परमात्मा है ही मानते थे प्रहलाद जी कि है तू में मोह में खर खंभ में सब रूप व्याप्य हो, मैं मेरे में खड़ग में खंभ में सब में है, तो खड़ग मार खंभा तो कट जाएगा, तेरे भगवान ही कट जाएगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा काल नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान न हो, वो सब में है, नित्य निरंतर सब में परिपूर्ण रूप से विराजमान है, उसी को प्राप्त करना है। और संसार ये सब है, इसी का त्याग करना है। जो आपको त्याग कर रहा है, शरीर ही आपको त्याग कर दिया। मैंने बहुत बार बात कही, फिर कहता हूँ, ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि बालकपन नहीं रहेगा तो जवानी कैसे रहेगी, जवानी नहीं तो वृद्धावस्था कैसे रहेगी, वृद्धावस्था कैसे रहेगी तो शरीर कैसे रहेगा। ये तो सब जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, सीधी सादी बात है। इनके भरोसे कर कैसे बैठे हो आप, रहने वाले हो, शरीर मरेगा, आप मरने वाले नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा का अंश हो। तो हमारा स्वागत परमात्मा के साथ संबंध है, संसार के साथ आगंतुक है। जैसे यहाँ इतने इकट्ठे हो गए, ये हमारा संबंध नहीं है, अपने अपने घर में आप जाओ, तो यहाँ तो इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही संसार में हम आए हैं, हम यहाँ के नहीं है। तो वो घर गुरु जी कौन है बताओ, जिस घर से जीव आया है, ये काया छाड़ चले जब हर्षा कौन है, कहाँ से समाया है, वो वहीं जाएगा जहाँ का है वहाँ। अरे जब तक उसको याद नहीं करोगे तो वही ऊंचे ने गदागतं काम कामा लभन्ते भोगों इच्छा कर जाओ, ऊंचे नीचे भटकते रहो, चक्कर लगाते रहो, कभी शांति मिलेगी नहीं। अरे उसको मिल जाओ तो अशांति नजीक नहीं आवेगी, अशांति नजीक आ नहीं सकती, दुख नजीक आ नहीं सकता। ऐसी और वो सबके लिए है, शास्त्रों में अधिगत बताते हैं, अधिकारी है अनधिकारी है। मैंने संत महात्मा से बात सुनी है, सबके हैं वो, अधिकारी अनधिकारी के सबके हैं। आप उधर ध्यान दो तो आप हो जाएंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, अब अंतर्गत शुद्ध करो और यूं करो और यूं करो, ये आप बजाओ यूं कर लो, यूं करने से मिल जाएगा, नहीं तो हमें मिलेगा तो अभी मिल जाएगा। आप मान लो ऐसे मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं कि मेरे को तो मिलेंगे तो भगवान को मिलना पड़ेगा। जैसे माँ है, वो बच्चा रोने पर याद करने पर माँ से रहा नहीं जाता। अभी कोई बालक वहां रोए और माँ माँ करे तो सब दौड़ती है क्या? जिन जिन के बालक है उनका सबका नाम माँ तो सबका नाम है। बालकों की माताएं हैं जिनके बच्चे पैदा हो गए, उनका नाम माँ है। अरे वो माँ माँ कहता है तो जितने जिन बालकों की माँ सब दौड़ेंगे। वो जिसको माँ कहता है वो दौड़ेगी, चाहे जन्म दिया हो चाहे पालतू माई हो, वो जिसको माँ कहता है वो दौड़ेगी। ऐसे भगवान को आप पुकारो तो भगवान दौड़ेगा। मन पुकारो एक नहीं एक ही जो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जागे गति नहान की। एक भगवान के सिवाय दूसरा नहीं अपना नहीं होना चाहिए। ये दूसरा अपना बनना है, इसको व्यभिचार दोष कहा है। पतिव्रता होते पतिव्रत एक धनी होता एक धनी, ऐसे मान से अव्यभिचारी है भक्ति योग से होता अव्यभिचारी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई है ही नहीं, केवल भगवान है, भगवान मिल जाएंगे। अब कई आदमियों का आप संबंध जोड़ रखा है, भगवान कह रहे तू मेरा है ही नहीं, मैं कैसे मिलूं, तू क्यों का बना हुआ है, कई तेरे बने हुए हैं, तो उस दिन जाओ उससे ले लो काम, तेरा जितना काम चले उतने सबसे मिलकर काम चला लो। अरे किसी से नहीं चला तो मेरे को याद कर लेना, मैं पुराना थोड़ा ही होता हूँ, कोई भगवान बोधा हो जाए, मैं बस अवधि जा रहा हूँ जब पुकारे कभी। उन तेयों का क्यों का तेने आश्रय लिया है, तो उनका आश्रय लेकर के देख रहे परीक्षा कर रहे, कहीं संतोष हो जाए तो हो जाना, और न संतोष आ जाना उसी समय मैं आ जाऊंगा। अब न इधर आपने केर किसी माने के किसी माने किसी मान लगा है अनन्य भाव से। मोकू कहा दूर है बेटा, मैं तो तेरे पास में, भगवान तो पास में है, किसी से भी दूर नहीं है भगवान। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, कसाई से कसाई, हत्यारे से हत्यारा है, उसके भी पास में है, और महात्मा से महात्मा, उसके भी पास में। भगवान पूरे नहीं होते, भगवान अशुद्ध नहीं होते। कूड़ा करकट दुर्गंधी भरी हुई, ऐसे मुर्दों का गंध आती है, वहां भी भगवान है। सुगंधी है, उसमें भी भगवान है। शुद्ध में भगवान है, अशुद्ध में भी भगवान है, मृत्यु में भी भगवान है, जन्म में भी भगवान है, सद असत में ही सत्य, सच्चा हमन सद असत में ही हो, तो भगवान ऐसे भगवान है। केवल और का आश्रय छोड़ करके एक आश्रय भगवान का ही हो, अनन्य भाव से, अनन्य चेता सतंग यो मांग स्मृति नित्य से, अनन्य चित्त होकर के नित्य निरामय चित्त करता चंदन करता है, तस्य हम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ होता हूं। तो वो सबके लिए सुलभ है, बालक हो जवान हो, हूं बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, अज कीट पर जंतलो भव भंजन भरता, निर्बल दुखित अराधियो तहां पर बिटो परमेश। निर्बल दुखित, दुखी हो गया, निर्बल हो गया, कोई मेरा सहारा नहीं है, रात कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, निर्बल दुखित अराधियो तहां तुम लोग प्रगट परमेश। वृद्धा तरुणा भेद नहीं का, धू बालक बेश, धू तो बालक था। संदय काल बोले न जानू को, या अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा। महाराज जिसके कोई नहीं होता, आप होते हो। अब कहोगे तू समझ ले लो, भगवान कहते तू काम चला ले तेरा, जब तक चला खूब चला ले, तिरफ तुझा धाप जा चौकी तरह, बस आज ही मेरे पास, मेरे देर थोड़ी होती है। अब क्यों कर मन लागो बहु मार्ग, कई मार्ग मन लागो, क्या करे। एक ही बात, एक मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा को ये मेरा भाई का स्वरूप है, कोई भाई हो कोई बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा मेरा कोई नहीं है। और आसरो छोड़ आसरा लीनो कुमर कनायु, और सब आसरा छोड़ के एक आसर भगवान का, बनवारी आज माहिरो भरजा नानी बाई को, और आसरा छोड़ आसरा लीनो कुमर कनायु को, एक अनंत चेता सत्यम यो मांग स्मृति तेसा तैसा हम सुलभ, उसका मैं सुलभता हूँ, प्राप्त हो जाता हूँ। बहुत की आशा रखोगे तो सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सबकी आशा रखो तो कोई काम नहीं आएगा, या सबकी आशा छोड़ी एक ही आशा रखो। संसार के साथ आप गए तो हमारे स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, माँ बाप भाई भौजाई भतीजे, बहुत मेरा परिवार है, तो एक बड़ी सुंदर युक्ति बताऊं, सीधी सादी बात, सबकी सेवा करो और सबसे चाहो मत, इतनी सी बात। माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजों की सेवा करो, बड़े छोटों की सब सेवा करो। अपने पास दो चीज है, एक आपके बाल बल है, एक आपके पास सामग्री है, सामग्री से सेवा करो, खट कर परिश्रम करो, सेवा करो, उनसे सेवा चाहो मत, न्यारो चाहोगे, सीधी सादी बात। जिनसे चाहता रहो चाह ना करते रहोगे, कभी सुखी नहीं होने वाले, कभी सुखी कोई होने वाला है ही नहीं। सुख और दुख और दुख और सुख और आना जाना, संयोग वियोग, संयोग वियोग, जीना और मरना बना रहेगा। सेवा सबकी करो, बट अपने भरोसा किसी और का मत रखो, एक परमात्मा का, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास वर्ष, एक आस हो, एक बदल, एक आस विश्वास, एक भगवान है हमारे। दूसरों से काम सिद्ध होगा नहीं, और वहम है तो करके देख लो, ये वहम है तो जिसका भरोसा उसके ऊपर कर देख लो, कितना दिन चलेगा वो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही, इतने सब छोड़ेंगे तेरे को तो तू क्यों नहीं छोड़ता, यार छोड़ने में कितने सुगम। उनसे चाह ना मत रखो और सेवा करो, कितनी बढ़िया बात है। कोई नाराज नहीं होगा, ना माँ बाप होंगे, ना स्त्री पुत्र होंगे, ना भाई भतीजे, कोई भी नाराज नहीं होगा, सब सेवा करो। ये चीजें हैं हमारा नहीं, शरीर हमारे को मिला हुआ है, शक्ति हमारे को मिली है, योग्यता हमारे को मिली है, बल हमारे को मिला है, तो मिला हुआ साथ थोड़े बिछड़े गए, तो इनके द्वारा सेवा करो, कर्जा उतर जाएगा संसार का, सेवा कर दो कर्जा उतर जाएगा और नया चाहो मत नया कर्जा चढ़ेगा नहीं, तो देते रहो लेते रहो देते रहो, ये कभी मिटने वाला है नहीं। सीधी बड़ी बात है, सबकी सेवा करो और उनसे आशा मत रखो और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी आशा पूरी करो, उनकी सेवा करो। सेवा करें तो ऐसे नहीं, तो कहते आजकल के छोरा माने नहीं, बड़ी भारी कृपा करते हैं छोरा जो मानते नहीं, माने नहीं मानने पर आप फंसे हो, मानोगे तो कितने फंस जाओगे बताओ, नहीं माने पर मोह है आपका, माने तो आज का जमाना बहुत बढ़िया आया है, पुराने जमाने में दूसरे से सेवा लेते नहीं थे, आज बोले साधु और ब्राह्मण और कोई और सेवा करो राजी हो जाएंगे, वो आज अच्छा सेवा करता है, सासु सेवा करती रहे, माँ सेवा करती रहे, बेटियां भगवान पास बैठे सेवा करती रहे तो सेवा लेती रहेगी, जैसा कोई आ जाए बूढ़े सारा कि हमें घने गए महाराज माँ जी हम बैठे सेवा कर दो, उनसे रहे नहीं जाए कि रहेगी कौन आदर्श संसार, उनको उदाहरण फिर उनका ही। आज जमाना बहुत बढ़िया आया है, पहले ऐसा मौका नहीं था, आप बड़े बूढ़े साधु ब्राह्मण सब सेवा करो सब लड़ने तैयार है, कैसा मौका बढ़िया आया है, भगवान को याद करो सेवा करो, दो ही तो बात बताई आपको, एक तो भगवान को याद करो एक सबकी सेवा कर दो, अपने पास है उसके अनुसार सेवा कर दी भाई इतना ही है जी सेवा कर दो। शत्रु सारू दत्त बांटी है नापो कहे तो नरा निपट नाकारो न ना दीजिए उन्हें तो देख घरा, अपने पास नहीं है क्या शत्रु सारू जिस शक्ति है सेवा कर दो, ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़ दो, इतनी शक्ति है मेरी ताकत इतनी है मेरे पास इतना ही है तो क्या दे बताओ, कोई दोष नहीं होगा, जितने कर सकता है उतना ही है, अरे माल की जितनी जगत होती है जगत अधिक कैसे मिलेगी, इनकम करोगे उतना ही तो टैक्स लगेगा, अब इनकम ही नहीं क्या टैक्स कर ले जाएगा आपको, है उसे सेवा करो सब लिया आओ भाई बैठो जल है तुम पी लो तुम पी लो हम पी लें कर लो, कितनी बढ़िया बात है। तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का है और संबंध नहीं, क्या ऊपर बैठा आदमी है आने जाने वाला कितना संबंध है, ठंड जल पार दो बस बैठे पानी की जावे तो मर्जी बैठो तो मर्जी, भूख लगी है लो भाई चना पड़ा पूजा ले लो खा लो पानी पी लो बैठो तो बैठो जाओ चलो, ऐसे सेवा कर दो खाना पीना दे दो सेवा कर दो, रहे तो मौज की बात जाए तो मौज की बात, संबंध केवल उनको पानी पाना सबके शुभ करना है, ऐसे गृहस्थ में रहते हुए आप कल्याण कर दो प्राप्ति हो जाए मुक्ति हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सेवा कर दो उनसे सेवा चाहो मत, सेवा चाहने में जितना दोष है उसने सेवा लेने में दोष उतना नहीं है, दोनों बात मार्मिक है, सेवा लेने में उतना फंसावट नहीं होगा जितना चाहना में होता है, चाहने से मिलता कुछ नहीं, कोई फंसावट के सिवाय कुछ जयराम जी कुछ नहीं मिलेगा, साधु संत विरक्त होते हैं सब रोटी खाते हैं पानी पीते हैं मकान में रहते हैं और बंधन होते ही नहीं, लेते हैं तो लेते हैं केवल क्या कि निर्वाह मात्र और लेते ही नहीं उसने तो चाहने ही नहीं, दे दे तो मौज न देते तो मौज, चाह न रखने से फंस जाएंगे संबंध जोड़ने फंस जाएंगे, ये हमारे सत्संग ऐसा इनके दुख हो गया वो बाबा जी रो बैठे क्यों फंसे मुंह पर तुम क्यों रो गए, अपना काम कर दिया भाई मुखिया दे दी पा दिया नहीं दे जयराम दे मौज की बात है, ऐसे घर वाले काम करते हैं ले लो सेवा नहीं करें तो अच्छी बात है, स्त्री रसोई बढ़ाती ही नहीं बहुत अच्छी बात है अपने बढ़ाएंगे तुम ही खान नहीं खाओ ना बैठो करो बुझी करो क्या बात है, एक लड़का था वो पढ़ा तैयार हो गया बड़ा बुद्धिमान था, उसे संबंध आने लगे, धनी भी था विद्वान भी था सुंदर था, तो उसने संबंध में वह करी नहीं, ऐसी बात एक बीती घटना सुनी है मैंने, तो बहुत संबंध आए कि भाई मैं देख करके ब्याह करूंगा तो एक अंधी लड़की मिल गई, गोत्र हो निरसेन नखत्र गोत्र अपने जाति ठीक मिल गया। उसने कहा इसके साथ संबंध गया। आदमी कैसा तुम मूर्ख है, पढ़ा लिखा होशियार करे, अंधी के साथ सेवा करेगा मिलेगा। कहते हैं मेरे जीवन से किसी की सेवा हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं, तो अंधी इसी सेवा हो जाएगी। रसोई बनाता, भोजन कराता, टट्टी लगाता, पेशाब कराता, सब काम करता अपना, बड़े खुशियान से रहे। ऐसे आदमी होते हैं, हमारी केवल सेवा करनी है, उनका निर्वाह करना है, रोटी भी बनाकर उन लोग लाता रहा खाता। अब अंधी रोटी कैसे बनावे जल जा पता ही नहीं, ठीक है नहीं, इसमें आनंद माने का हमारे तरह से काम करना है। ऐसे सज्जन होते हैं, हमें सेवा करना है, माँ बाप की भी सेवा करना है, स्त्री पुत्र की भी सेवा करना है, भाई भौजाई भतीजों की भी सेवा करनी है, पड़ोसियों की सेवा करनी है, लेना हमारे कुछ नहीं है। कि नहीं लेना जियोगे कैसे, जीने का प्रबंध दूजा है, इनके भरोसे नहीं जीते आदमी। जैसे माँ बाप नहीं, बेटा बेटी नहीं, स्त्री पुत्र नहीं, भाई संबंध नहीं, वे जीते हैं कि नहीं, हम लोगों ने जीते नहीं, आप लोगों के सामने जियोगे मरोगे नहीं, यार मर जाओ तो क्या, खाते खाते मरोगे तो भूखे मर मर गया, नया नुकसान क्या होगा, खाते पीते रहते हुए तो मरना पड़ेगा ही, तो बिना खाए मर जाएगा, नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान क्या बताओ, आप सोचो कोई नया नुकसान बताओ, नया क्या हुआ, सब चीजें रहते रहे, धन संपत्ति रहते रहते मरना ही पड़ेगा, तो धन संपत्ति रहे तो मरना ही पड़ेगा, तो मरना तो ये बरोबर है, फिर फर्क क्या पड़ा, वो तो अवश्य है, धन खाकर रोटी खाकर मरोगे, नहीं खाकर मर गए, कोई रोटी खाते मरोगे नहीं ये तो बात है नहीं, तो रोटी खा करके मरो तो दिने में तो रोटी मर गया, हर्ज क्या हुआ, नया नुकसान क्या हुआ, कि पहले मर जाएंगे, पहले नहीं मरेंगे। एक घर था, वो आकर के रहने लगा, तो बहुत दिनों से घर सूना रहा, उसमें प्रेत भूत आकर बस गए। अब वे रहने लगे तो वे प्रेत भूत कहते तुम घर से निकलो तो मार देंगे तुम्हारे को, धमकाया कि तुम आ गई यहाँ पर। वो कहते घर तो हमारा है, कि तुम्हारा कैसे, हमारा ही, हम रहते हैं यहाँ, यानी तुम्हारे मार देंगे। तो पूछा रे तुम रात में तो तंग करते हो, दिन में कहाँ जाते हो, दिन में तो आते नहीं, अल्लाह माता अपनी कि दिन में हम बेमाता के पास जाते हैं, विधाता के पास, तो ये हमारा काम कर दो। तो बोलो क्या, कि तुम जाओ हमारा काम कर दो, तुम्हारे घर तुम दे देंगे, छोड़ देंगे। उनसे कह दो कि हमारी उम्र है, उसमें चाहे तो एक दिन कम कर दो, चाहे एक दिन अधिक कर दो, इतना काम तुम कर दो, विधा तो सबका लेख लिखती है, तो फिर ऐसा करो तुम एक दिन घटा दो, चाहे बड़ा मर जाओ उसे, पर कहा तो घटा दो क्या बढ़ा दो, एक दिन एक काम कर दो, वो ले आओ फिर हम छोड़ देंगे तुम्हारे घर। ब्रह्मा जी से पूछा तो उनके जो एक दिन की कम कर दो, वो कहे एक दिन कम ज्यादा नहीं होता। लेख लिख दिया विधाता, लेख नहीं टलने का, कसुराई बदे नहीं तिल नहीं बढ़ने का, राई भर घटी नहीं हो तिल भर बढ़ेगी नहीं, जो दीदे वैसे ही होगा। जवाब आया अब निकलो घर से, हम मार देंगे कैसे, विधाता तो एक दिन कम ज्यादा कर नहीं सकता, तुम मार दोगे तुम, हम तो निकलेंगे। तो विधा ने कह दिया ना ये ज्यादा कर नहीं सके, विधाता आप कर दोगे, निकलो तुम, हम नहीं निकलेंगे। तो एक दिन पहले न मरोगे न पीछे मरोगे, यार मरना उस दिन मरना ही पड़ेगा, तो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, क्यों निश्चिंत संसार हो, भगवान को याद करो, सबकी सेवा करो। दो बात कही आपको, अपनी सेवा करो और भगवान को याद करो, करते रहो, कोई परवाह नहीं, मर जाए तो परवाह नहीं, जीवे तो परवाह नहीं, मंगल ही मंगल है, मौज ही मौज है, संदेह नहीं है।